1 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. De bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam, waar een grote brand woedt, kunnen vannacht niet terug naar huis. Ze zijn opgevangen in een hotel. Het gaat om ruim 100 mensen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met blussen. De brand begon halverwege de avond door nog onbekende oorzaak. Het nabijgelegen knooppunt Amstel was urenlang helemaal afgesloten. 3 bewoners hadden rook ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. In een voorstad van de Oekraïnse stad Dnipro zijn zeker 20 gewonden gevallen bij een Russische aanval, melden de Oekraïnse autoriteiten. President Zelensky zegt dat er nog mensen onder het puin liggen. Reddingswerkers zijn op zoek naar slachtoffers. Volgens Zelensky kwam een projectiel terecht tussen 2 woongebouwen van 2 verdiepingen. In de regio Dnipro was eerder het luchtalarm afgegaan. De Brusselprijs voor het beste journalistieke boek gaat dit jaar naar Maurice Zwerk voor zijn boek De Indische Doofpot. Dat werd bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek gaat over hoe Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië lange tijd geheim werden gehouden. Volgens de jury laat het boek van Zwerk zien dat er sprake was van systematisch geweld in Nederlands-Indië. De winnaar van de Brusselprijs krijgt €10.000. De Belastingdienst begint volgende maand met het invorderen van coronaschulden van ondernemers die achterlopen met aflossen. Eerst zou dat beginnen op 13 juni, maar dat lukt de Belastingdienst niet. De meeste ondernemers lossen hun schuld maandelijks af, maar 60.000 hebben nog niets terugbetaald. Mogelijk krijgen zij een deurwaarder op bezoek. Het weer. Vannacht is het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag veel zon. In het noorden is er wat bewolking. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 4 juni. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem jou vannacht mee op wereldreis. Tot 3 uur ga ik in gesprek met Nederlanders die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de BRICS-landen. Want afgelopen vrijdag gingen zij in gesprek over een eventuele uitbreiding. Maar wat voor invloed heeft de deelname aan de BRICS-landen nou eigenlijk echt? Daarover ga ik vanavond extra lang in gesprek met correspondenten uit Brazilië en Zuid-Afrika. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld aan het luisteren bent, en dan doe je het snelst via de gratis NPO Radio 1-app. Zo zie ik dat Dana luistert vanuit Heilo, Lianne vanuit Sardinië en Sophie die luistert mee vanuit de Dominicaanse Republiek. De app download je dus gratis op je telefoon en je kan ook altijd een voice-appje achterlaten. Maar nu eerst stel ik je voor aan de correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. BNN Vara. De wereld. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. We vliegen door naar Brazilië, want waar. Opnieuw, dat kan. We vliegen door naar Brazilië, want daar woont mijn correspondent Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Ja, hier Frank uit São Paulo. Ja, uit São Paulo ben je. En het is een spannende periode ook weer in Brazilië. Wat is daar allemaal aan de hand op dit moment? Ja, nou goed, ja. Onze president Lula die blijft de voorpagina vullen van de kranten, zoals ze zeggen. En ook volop in het nieuws. Deze week heeft er een conferentie plaatsgevonden van de leiders van Zuid-Amerika. Die zijn allemaal in Brazilië, onze hoofdstad, gekomen om te praten over een verdere samenwerking. In Zuid-Amerika hebben al een aantal handelsblokken, onder andere Mercosur. Dat is waar Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay lid van zijn. En je hebt ook de Andean Pact. Dat zijn de landen die meer aan de westkant van Zuid-Amerika zitten, die dus de Andes vormen. Maar goed, ze willen verder samen gaan werken. En het opvallende was dat eigenlijk dat alle leiders er waren, maar onder andere de dictator, de leider van Venezuela, Nicolas Maduro. Hij was sinds 2015 was niet meer in Brazilië geweest. Dat was ook niet welkom. Kun je wel voorstellen dat zeker onder de leiding van Bolsonaro dat een linkse dictator niet welkom was. Maar ja. Hij was op uitnodiging van Lula is hij wel in Brazilië gekomen deze week. Ja. Ja, hoe is die band nu dan tussen Brazilië en Venezuela? Is dat heel erg in de lift? Ja, die band was gewoon slecht. Ja. Over de afgelopen jaren. We hebben in Brazilië ook heel veel vluchtelingen uit Venezuela opgevangen. Zoals jullie misschien weten, Venezuela zit gewoon economisch echt heel diep in een dal. Ze hebben grote schulden ook aan het IMF. Mensen, er is bijna geen voedsel. Oppositieleiders zitten in het gevangenis. Het is echt een totalitaire staat geworden. Daar heeft met name Bolsonaro heeft zich daar heel erg tegen geageerd. Heeft gezegd, nou, met dat band willen we geen banden hebben. Maar Lula heeft die banden weer aangetrokken. Die zegt, ja, het is mijn linkse maat. En het is allemaal niet zo slecht in Venezuela. Hij geeft een heel ander beeld van Venezuela, Lula, dan de werkelijkheid is. En heeft dus Nicolas Maduro ook uitgenodigd. En hij is letterlijk met de rode loper binnengehaald. Hoe kijkt dan de rest van de wereld hiernaar? Nou, de rest van de wereld en ook heel Brazilië heeft daar heel erg slecht op gereageerd. Hebben gezegd, nou, dat kan niet. Ja, natuurlijk, met name de oppositiepartijen, maar ook mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum hebben ook gezegd van, nou, dit kan niet. Je moet ook de realiteit onder ogen zien. Ja. Maar ook onderhandelde leider van Uruguay, wat meer rechtse leider, maar ook de leider van Chili, die toch ook een linkse partij vertegenwoordigt, hebben ook zware kritiek uit op Lula en gezegd van, nou, je moet de realiteit onder ogen zien. Venezuela zit in een veel slechtere situatie dan je je voorstelt. En we moeten Venezuela helpen. Maar meneer Maduro moet zelf weer zorgen dat er dus gewoon dat er weer vrijheid in het land komt. Hè? Dat de democratie wordt gerespecteerd, vrijheid van meningsuiting en dergelijke. Dus er is heel sterk ook vanuit de regio tegen de uitspraken van Lula geageerd. Ja. Ja, wat is er nou uiteindelijk uitgekomen nu al die leiders uit Zuid-Amerika bij elkaar zijn gekomen? Wat was hun doel eigenlijk? Nou, het doel is eigenlijk om te zeggen, nou goed, we moeten eigenlijk meer een Zuid-Amerika meer een tegenhanger worden voor Noord-Amerika. Het is toch een beetje, het wat meer links georiënteerde Zuid-Amerika, dat zich wat sterker moet maken tegenover toch machtige Noord-Amerika, waar natuurlijk de VS natuurlijk de leider is. Hè, maar de VS heeft heel sterke banden natuurlijk met onder andere Canada. En ook met Mexico. Hè, die hebben ook een handelsblok, die heet NAFTA. Dat is eigenlijk het idee. Maar het is toch een beetje bij wat loze principes gebleven. Hè. Ja, Lula zegt, we moeten ook proberen als regio, moeten we ook gaan zorgen dat we één munt krijgen. Nou, dat is een beetje een stokpaardje dat hij aan het bewandelen is. We moeten zorgen dat we ook vanuit landen hier in de regio lening gaan verstrekken. Maar ik kan ook proberen om dat via de BRICS-bank te doen. Ik denk dat we daar straks ook over gaan praten. Zeker. Want onder andere Argentinië zit ook heel slecht economisch gezien. We hebben er al vaker over gesproken. Argentinië heeft een inflatie van meer dan 100%. Mm-hmm. De geldontwaarding is heel erg groot. En Argentinië heeft ook heel grote schulden bij het IMF. Dat heeft Venezuela ook. En IMF heeft ook gezegd van, ik ga jullie ook geen leningen meer verstrekken. Dus Lula zegt, we moeten dan elkaar maar leningen blijven verstrekken. Nou, als je weet dat zowel Argentinië als Venezuela ook nog hele grote schulden hebben naar Brazilië toe. Ja, vraag me af wat er gaat gebeuren. Lula heeft voorgesteld om dan om die schulden af te lossen. Omdat dan Venezuela maar bijvoorbeeld energie moet gaan leveren voor Brazilië. Hè, als ruil. Elektrische energie of olie. Hè, want Venezuela heeft grote olievoorraden. Ja, het zou een oplossing kunnen zijn. Maar harde afspraken zijn er niet over gemaakt. Het waren meer intenties dan werkelijke afspraken. Ja, nou dan ben ik benieuwd wat er allemaal dit weekend gaat gebeuren bij de BRICS-samenkomst. En in augustus gaat er natuurlijk nog veel meer gebeuren. Dat gaat erg hand in hand met deze situatie, als ik dat zo hoor. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo. Ja, ik spreek je zo. Tot zo. We vliegen door naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma Vervoort. Wilma, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, er is veel aan de hand in Zuid-Afrika. Wat is daar gebeurd? Hou op, schei uit. We hebben eigenlijk een probleem met onze president. Want onder zijn bewind is alles achteruit gegaan. Als je kijkt naar de armoede, de stroomvoorziening en de gehele infrastructuur kraakt in zijn voegen. Mm. Maar wat er nu bij is gekomen, een uitbraak van cholera in het gebied rondom Johannesburg. Ja, en het is echt verschrikkelijk, want het komt dus omdat er te weinig aandacht wordt besteed aan het schoonmaken, het schoonhouden van het drinkwater. Oh, dus het komt echt uit het drinkwater, het cholera? En nu is er dus een man geïnterviewd, die woont ten noorden van Pretoria in Hammanskraal. En zijn neef is overleden aan cholera. En hij zegt, ja, ons water is al jarenlang bruin, vies en niet te drinken. En ja, weet je, als er zo af en toe eens iemand doodgaat, wordt dat natuurlijk geen nieuws. Maar nu in één keer zijn er in een week tijd 23 mensen overleden aan cholera in die omgeving. En bij Johannesburg, dat is niet zo, ja, het ligt allemaal een beetje, alles ligt hier ver van elkaar af natuurlijk, Rosa. Maar daar begint het ook al op te spelen. En nu heeft tijdens de bijeenkomst bij het parlement, heeft onze president Ramaphosa verteld dat er eigenlijk maar heel weinig zorgen gemaakt hoeven te worden. Want, zegt hij, we hebben dat helemaal onder controle. Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd om dat te zeggen, terwijl ondertussen er mensen overlijden aan cholera. En toen daar een beetje op gemompeld werd van, ja, wat zeg je nou eigenlijk? Want de feiten spreken jou een beetje tegen, zegt hij. Ja, eigenlijk moeten we het ook niet zo ingewikkeld maken. We kunnen natuurlijk allemaal best wel zonder stroom. We moeten misschien meer aandacht besteden aan het water. Ja. Wat? Dat is, weet je, mensen waren natuurlijk flabbergasted dat hij zulke uitspraken doet. Maar hij weet eigenlijk, denk ik, op dit moment niet meer zo goed waar hij nu zijn prioriteit aan moet geven. Nee, dus het is of het stroom, die het eigenlijk al heel lang niet doet. Jullie zitten uren zonder stroom. Of schoon drinkwater. Het zijn twee aardig belangrijke voorzieningen in het leven. Ja, precies. En het één, kijk, op het moment dat er mensen in het ziekenhuis komen vanwege de cholera-uitbraak en er is niet genoeg stroom in dat ziekenhuis om mensen te verplegen. Ja, alles hangt natuurlijk aan elkaar vast hier. Maar hij moet onderhand iets gaan doen, want in 2024 zijn de verkiezingen. Heeft het parlement niet zoiets van, we gaan hem afzetten, want dit gaat gewoon niet zo langer? Ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat iedereen wel weet, als je hem afzet, kijk, wie A zegt moet ook B zeggen. Hè? Dus wie moet er dan aan de macht komen? Ja. Want niemand wil er eigenlijk meer zijn of haar handen aan branden. Want er lopen op dit moment zoveel problemen, met name ook waar we het later nog over gaan hebben, die hele BRIC-toestand waar Zuid-Afrika is aangesloten met Poetin. Uh-huh. En de rol die Afrika daarin in neemt. Het zijn allemaal, zeg maar, hot potatoes, zoals ze dat hier noemen. Dus het is wel makkelijk om tegen iemand te zeggen dat hij het niet goed doet. Maar om hem vervolgens af te zetten en te zeggen, oké, laten we het dan maar zelf proberen. Daar zitten de mensen op dit moment niet op te wachten. Maar zijn er dan wel genoeg mensen in 2024 die dat wel op zich willen nemen tijdens de nieuwe verkiezingen? Want kijk, de ANC krijgt waarschijnlijk wel minder dan 50%. Bij de algemene verkiezingen volgend jaar. Dat is eigenlijk al een soort van politieke aardverschuiving. Maar de partijen die dan overblijven, zeg maar, dat zijn allemaal hele kleine partijtjes. Die dus niet een. Ja, die moeten eigenlijk met een hele coalitie dan proberen om de ANC te verslaan. Oké, nou, dat jullie gaan een rumoerige tijd tegemoet. Dat is het al een tijdje. Ik hoop toch dat het goed komt. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de BRICS-landen en de rol van Zuid-Afrika die zij daar spelen. Voor nu heel erg bedankt, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik spreek je zo. Oké, tot strakjes. Goedjes. Tot zo. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1-app. En we gaan vandaag even luisteren naar de jeugd van tegenwoordig. Want zij hebben afgelopen vrijdag na 5 jaar eindelijk een nieuwe single uitgebracht. En die plaat die heet Ze is pas net begonnen, leerstage/werkstage. En ja, ze zeggen er zelf altijd veel over. Ik weet niet of je de jeugd een beetje kent, maar de interviews met de jeugd van tegenwoordig zijn altijd gek. Dat is het enige hoe ik dat kan omschrijven. En deze keer hadden ze gezegd over deze nieuwe plaat. Het is inmiddels 5 jaar sinds het laatste album van de jeugd. En wat een gezeik en gedoe is er geweest. Grote grutjes. Maar er is ook leuk nieuws. De jeugd is terug en nog altijd even geil. Niet eens op een per se seksuele manier. Nieuwe inzichten. Oud zeer op nieuwe plekken. Goed. Geil, maar niet seksueel. En nieuwe inzichten. Oud zeer op nieuwe plekken. Ik ben heel erg benieuwd of we dat terug gaan horen op deze nieuwe plaat van de jeugd. En ja, we gaan er naar luisteren. Ze is pas net begonnen. Hier is die. was op zoek naar afleiding, samen met de meiden. Het begon als een grapje, maar werkte bevrijdend. En werd daar bevrijding, eerst onder begeleiding. Maar geleidelijk aan, steeds vaker zonder begeleiding. Alleen de suppie met de baard en de akka, die heen en weer gaat op de maat. En soms een van de meiden die een filmpje van de maakt, zodat ze terug kan kijken en kan weten hoe het gaat. En natuurlijk gaat het goed, zit van nature in het bloed. Juke naar dembo, switch de tempo. Het is hard werken, maar she got it, let's go. Baby, you got it, let's go. Alsof niemand haar getest heeft. Dat is hoe ze dan. Ze is de dealist in de backstage. Dat is hoe ze dan. Driften met die vuilniswagen. Dat is hoe ze dan. Want ze heeft geen smetvlees. Dat is hoe ze dan. Als het lijkt alsof ze seks heeft. Dat is hoe ze dan. Ligt aan jou, daar heeft ze niks mee. Dat is hoe ze dan. Kijk je ogen, pijlen, pijlen. Dat is hoe ze dan. Pijlen, pijlen, pepe. Dat is hoe ze dan. Ze is maar net begonnen met twerken. Ik heb er ontzettend veel vertrouwen in. Yeah, leer stage, werk stage, leer stage, werk stage. Leer stage, werk stage, leer stage, werk stage. Ja, 5 jaar later zijn ze weer terug met een nieuwe single. Ze is pas net begonnen, leerstage, werkstage van de jeugd van tegenwoordig. BNN VARA. BNN VARA. The world. The world. The world. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Ja, de ministers van Buitenlandse Zaken van Brazilië, Rusland, India, China zijn bij elkaar gekomen in Kaapstad ter voorbereiding op de groep op een top die in augustus wordt gehouden. De landen vormen samen de BRICS-groep, en 5 landen met de grootste opkomende economieën. Maar wat wordt er precies besproken dit weekend? Afrika-correspondent Alice van Gelder legt het kort voor je uit. Het gaat onder meer dus inderdaad over economische samenwerking. Hè. In eerste instantie is er dus een economisch samenwerkingsverband. Ze hebben het over een BRICS-munt, een eigen munteenheid. Ook gaan ze het hebben over een ontwikkelingsbank, dat ze kunnen lenen aan elkaar. En waar ze ook heel erg over gaan praten is over criteria voor het toelaten van nieuwe landen. Er is een hele lijst van landen die staan te trappelen om deel uit te gaan maken van de BRICS. Daar staat onder meer Nigeria op, Egypte op, Mexico. Het laatste land dat is toegetreden tot de BRICS is gastland Zuid-Afrika. Dat was in 2010. En dus gaan ze nu alvast heel goed nadenken wie daar dan eventueel bij kan komen. Ja, goed, er wordt dus veel besproken dit weekend. Maar wat voor rol spelen deze BRICS-landen nou eigenlijk in Zuid-Afrika en Brazilië? Wat voor invloed heeft het om lid te zijn van zo'n soort top? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten daar. We vliegen als eerst naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Hallo Rosa, goedenacht. Ja, misschien Ja, misschien is het goed om even samen door te nemen wat BRICS eigenlijk precies is. Want jij bent er helemaal ingedoken, jij weet het heel goed. Dus vertel, BRICS, wat is dat? Ja, BRICS, ja, nou, dat is in feite een afkorting voor een aantal landen. Het is Brazilië, Rusland, India en China. Dus dat was de oorspronkelijke samenstelling. Het is ooit verzonnen, de naam is ooit gelanceerd door Jim O'Neill. Die was president van Goldman Sachs. Goldman Sachs is een grote investeringsbank. En die heeft in 2001 gezegd van luister eens, we hebben natuurlijk gewoon de traditionele werelden, de grootste economieën, dat is natuurlijk de Europese Unie. En dan zie je natuurlijk Noord-Amerika, waar onder andere de VS natuurlijk de grote motor is. Maar we moeten echt gaan serieus gaan kijken naar landen die de potentie hebben om ook heel grote economische machten te worden, die ook het snelst gaan groeien. En heeft hij gezegd, nou, dit zijn deze vier landen, die hebben het meeste potentieel. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de bevolking. Hè. Als we kijken natuurlijk naar India en China, dat zijn natuurlijk de twee meest bevolkte landen ter wereld. Maar ook Brazilië en Rusland. En dat heeft te maken met de natuurlijke resources. Hè. Brazilië heeft natuurlijk heel grote ijzervoorraden en heel veel natuurlijke producten. Natuurlijk Rusland is natuurlijk een grote oliemacht. Hè. Mm-hmm. Dus toen is dat criterium ontstaan. En daarna is de S eraan toegevoegd, maar het was in een later stadium, omdat Zuid-Afrika, South Africa, daarom is de S, is eraan toegevoegd. En nu heet het dus BRICS. Dat is inderdaad die uitdrukking. Dus daar is het oorspronkelijk uit ontstaan. Naderhand zijn die landen hebben wel toenadering gezocht. Dus eigenlijk zijn ze wel een soort instituut geworden. In feite is het gewoon een pennenstreek geweest van een CEO van een bank. Maar die landen hebben zich wel toenadering gezocht. Die hebben gezegd van nou, laten we officieel dan met elkaar verder gaan praten om ook weer een blok te vormen tegen de westerse wereld. Hè. Mm-hmm. Dus wij willen ook wel een beetje andere politieke standpunten innemen. Wij willen ook zorgen dat wij natuurlijk elkaars handel gaan bevorderen. En we natuurlijk niet alleen afhankelijk zijn van de westerse wereld als het gaat over handelstromen. Maar als het ook bijvoorbeeld gaat over het gebruik van de munt, als het gaat over een stukje educatie. Dus ze hebben elkaar verschillende doeleinden opgelegd. En BRICS is natuurlijk ook onlangs meer in het daglicht komen te staan. Omdat natuurlijk door het conflict tussen Oekraïne en Rusland, de BRICS-landen in feite Rusland niet mogen afvallen. Hè. Dus daarom zie je dat zowel India, China, maar ook Brazilië, met name meneer Lula, toch een beetje pro-Rusland zijn. Of zeggen we, nou, dat conflict dat heeft twee schuldigen. Het is niet alleen Rusland de schuldig, maar Oekraïne. Of ze zeggen, geven zelf de NATO de schuld. Of de NAVO. Hè. Ze zeggen, ja, de NAVO is gewoon veel te ver naar het oosten opgeschoven. En dan lok je agressie uit bij Rusland. Ja. Dus ze nemen ook wel dat standpunt in. Van elkaar. Dus ze gaan er eigenlijk vanuit dat je eigenlijk wordt ondersteund, zelfs in dit soort grote politieke kwesties. Als we dan nog heel even gaan focussen op Brazilië, want zij zijn er vanaf het begin bij geweest bij de BRICS. Hoe interessant was het voor Brazilië om zich daarbij aan te sluiten? Ja, hoe interessant is het? Kijk, Rusland en China zijn grote handelspartners van Brazilië. Dus het is überhaupt wel goed dat je daar bevriend mee blijft. Mm. De grootste exportpartner voor Brazilië is China. Er gaat natuurlijk heel veel. China is natuurlijk een heel dik bevolkt land. En Brazilië is een groot voedselproducerend land. Dus er gaat bijvoorbeeld heel veel soja. Maar ook andere producten gaan naar China. Maar ook wij exporteren ook heel veel ijzererts onder andere uit Brazilië naar China toe. Dus het is een handelspartner. Dus die relatie lag er al, dus het was gewoon handig als je dat dan wat verder aantrekt. Nou, dat geldt ook voor Rusland. Rusland is een heel belangrijke handelspartner. Als het gaat ook voor agrarische producten. Die worden dus ook heel veel naar Rusland geëxporteerd. Maar onder andere Brazilië importeert diesel uit Rusland. Dus wij hebben wel grote olievoorraden, maar we hebben niet genoeg raffinatiecapaciteit. Daardoor is Rusland ook een belangrijke handelspartner voor ons. Dus het is meer uit economisch oogpunt dat die toedaling is gezocht. Ja, en het politieke komt eigenlijk pas de afgelopen periode meer naar boven. Ja, hè? Precies. Dus het is een beetje onder die paraplu is het eigenlijk begonnen. Alleen het komt de laatste tijd meer in het daglicht. Omdat ook meneer Lula het meer aan het promoten is. Omdat we natuurlijk die kwestie Rusland-Oekraïne hebben. En omdat en daar gaan we nu denk ik ook nog even over hebben. Omdat ze natuurlijk ook een bank hebben ingesteld. Hè? Ze hebben een BRICS-bank ingesteld. En die bank die wordt nu ja, ook wel een beetje gevraagd om een aantal noodlijnlanden, onder andere hier in de regio, te gaan ondersteunen. Dus het komt steeds meer in het daglicht. En daardoor zeggen nu ineens andere landen, andere emerging landen, hè, andere landen uit de derde wereld, zeggen, nou, ik wil er ook wel bij aansluiten. Dat lijkt me een interessant clubje. Hè. Ja. Dan ben ik niet meer afhankelijk van het IMF, wat toch eigenlijk wel heel erg vanuit de VS wordt aangestuurd. Precies, want deze bank, die BRICS-bank, wat voor voordelen kunnen jullie daar uithalen als onderdeel zijn van de BRICS? Nou ja, kijk, het is zo dat de grote landen hebben gezegd, nou, we vormen samen een potje, hè, we gaan samen daar geld in storten. Nou, het meeste geld wat gestort is komt vanuit China. En daardoor kan die bank dus tegen goedkope rentes, hè, onder betere financieringsvoorwaarden, kan die geld uitlenen aan noodlijdende landen. Maar het moet met name gericht zijn op bepaalde projecten. Het moet wel echt een project zijn. Dus een infrastructuurproject met name. Of als het gaat om een stukje educatie. Dus het heeft wel speciale doelen waarvoor je die lening gaat vragen. Ja, tegen gunstige rentes. En die zou zeggen, nou, dat is heel mooi. Maar aan de andere kant, als je gaat kijken, China heeft Zuid-Afrika erbij gevraagd. Hè, het is op voordracht van China en Zuid-Afrika erbij gekomen. Nou, we weten allemaal, ja, dat eigenlijk China al heel veel participatie in Afrika heeft. Hè. Wij zeggen hier altijd, China heeft een beetje Afrika opgekocht. En China is nu langzaam zich richting Zuid-Amerika aan het bewegen om hier heel veel dingen te kopen. Hè. We zien al heel veel participatie van Chinezen in infrastructuurprojecten. We zien ook gewoon dat Chinezen ook Braziliaanse bedrijven overnemen. Dus China wil ook zich, ja, die voedselketen wil ze dus onder hun beheer krijgen. Ze willen natuurlijk participatie hebben in mijnen. Nou, nu zie je dus dat ze dus ook via die bank, ja, dat ze natuurlijk ook indirect wel allemaal invloed krijgen in deze regio. Dus ik zelf denk dat de humanitaire redenen van China, omdat de financieren er niet zijn, maar dat daar gewoon andere economische redenen achter zit. Ja, precies. Dus daar gaat het eigenlijk vooral om. Dat hoor ik al nu. Is voormalig president van Brazilië, Dilma, is de baas geworden, of de voorzitter van de bank, directeur van de bank. Ja, dat is natuurlijk een gekke combinatie als je even de geschiedenis hierbij pakt. Want misschien is het nog even goed om uit te leggen. Dilma die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Brazilië in economisch zwaar water terecht kwam. Nu wordt Dilma opeens president van die bank. Hoe kijken jullie daarnaar vanuit Brazilië? Heb je dan nog wel vertrouwen daarin? Dat wordt natuurlijk hier niet heel erg serieus genomen. Ja, kijk, wat er gebeurt is natuurlijk dat toen president Lula was gekozen, heeft hij gedacht van, nou, ik moet toch eigenlijk een beetje de geschiedenis van Dilma ook recht zien te zetten. Hè? Ik bedoel, Dilma is natuurlijk impeached, hè? Daar hebben we het al een keer in een andere uitzending over gehad. Die hebben ze weer kunnen afzetten, of die hebben wij, of die heeft Brazilië af kunnen zetten, of het parlement heeft haar kunnen afzetten, omdat ze in feite dus boekhoudkundige fraude had gepleegd. Ze had gezorgd dat ze een aantal uitgaven door banken die het sociaal stelsel moesten uitvoeren, ja, dat er gesleept werd. Hè, dat gewoon uitgaven later werden geboekt dan in werkelijkheid. Dus daardoor kreeg je een veel positiever beeld van de begroting dan die in werkelijkheid was. Nou, dat is op impeached. Dus ze is niet zo'n goede administrator. Hè. Ze is niet zo'n goede persoon, directeur of zo, die op de financiën zou passen. Nou, dan moest je niet haar president laten worden van een bank die miljarden onder haar beheer heeft om uit te lenen. Nee. Lula heeft gezegd van, nou, luister, laat ik haar directeur van die bank worden. Nou, die bank heeft hoofdkantoor in Shanghai. Dus dan is ze ook ver weg. Dan kan ze ook niet te veel met die wielen rijden. Dan kan ze ook niet te veel kwaad doen. Want Dilma is niet populair. Erg onpopulair hier. Mm. Dus hij wil haar misschien ook niet te veel bij zich hebben. Dat is niet goed voor zijn populariteit. Dus, dus daarom heeft hij denk ik gelobbyd dat zij directeur van die bank kan worden. Of president van die bank. Het is trouwens wel opvallend dat die bank is opgericht tijdens een vergadering die in 2014 plaatsvond in Fortaleza. Hè. Fortaleza is een plaats in Noord-Brazilië. En toen op dat moment, in 2014, was Dilma de president van Brazilië. Hè, dus zij is wel betrokken geweest bij de oprichting van de bank. Ja. Misschien toen niet weten dat 9 jaar daarna dat ze zelf de president zou worden. Dus, nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. En als we het dan even over Lula hebben, want ik hoorde je net zeggen dat Lula BRICS wel echt best wel aan het promoten is, of er veel meer laat zien dan Bolsonaro. Waarom is dat zo? Ja, kijk, Lula is sowieso een beetje internationaal zich aan het manifesteren, aan het promoten. Hè. Ja, hij vindt ook, ja, zijn grote voordeel is Mandela. Hè. Mandela heeft natuurlijk heel lang vastgezeten. Ja. En ik denk Mandela onterecht vastgezeten heeft. Nou, Lula vindt zelf dat hij onterecht vast heeft gezeten, maar hij wel. Maar de merendeel van Braziliaan denkt dat hij echt wel corruptie heeft, aan geparticipeerd heeft. Hè. Dus, maar goed, hij wil zichzelf wel manifesteren als een wereldleider. Ja, en dan valt BRICS valt daar gewoon heel mooi tussen. Hè. Ja. Hij is ook al op bezoek geweest in China. Nou, vorige keer, twee weken geleden bij de G7, heeft natuurlijk ook de leiders ontmoet van India. Alleen Poetin was er dan niet. En van Zuid-Afrika, denk ik, de leider, dat hij er ook was. Nou, nu heeft hij ook gezegd van, goed, we gaan in augustus, want ze hebben een jaarlijkse meeting van BRICS-landen. Nou, dat vindt dan augustus, vindt dat dan in Zuid-Afrika plaats. Nou, hij zegt, joh, hij is zich al een beetje aan het voorbereiden. Zegt, nou, en we moeten ook gaan denken aan een gezamenlijke munt. Dus dat heeft hij al eerder gezegd, hè. Hij zegt, wij willen minder afhankelijk worden van de dollar. Dus we moeten eigenlijk een gezamenlijke munt hebben. Nou, nu is het zo, en daar hebben we het ook al een keer over gehad. Kijk, je kunt gewoon wel goed op verkopen in een plaatselijke munt naar een ander land toe. En dan kun je zeggen, nou, de ander land kan je ook dan in die munt weer betalen. Alleen, dat betekent dat je vertrouwen moet hebben in elkaars munt. Nou, er heeft niemand natuurlijk vertrouwen in de Chinese, in de Gouande of de Chinese munt. Want die zegt, joh, de centrale bank van China kan natuurlijk van het een of ander moment zeggen, nou, ik ga mijn munt devalueren. Er liggen natuurlijk geen vrije economische principes liggen aan de grondslag in China. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor andere landen. Hè. De roebel, hè, die kan ook in Rusland ook van een of ander moment gewoon devalueren als Poetin weer iets doet wat niet terecht is. Of hij kan het zelf zelf misschien bij decree kan hij dat misschien doen. Nou, dus mensen vertrouwen niet zoveel in elkaars munten. Nou, dan daardoor blijft de wereldhandel, die blijft plaatsvinden met gebruikmaking van de dollar of de euro. Hè, of even hetzelfde Japanse yen, hè, die wordt nog ook wel gebruikt voor wereldhandel, omdat het betrouwbare munten zijn. En ligt er gewoon een betrouwbare economie aan de grondslag. Nou, dan kun je niet zomaar zeggen, ja, nou, dan gaan we maar in elkaars munt gaan we handel drijven. Dat vindt geen steun. En laat staan een gezamenlijke munt. Hè, want als je een gezamenlijke munt hebt, en dan praten we onder andere over de euro. Hè, dus ik denk de euro is een van de weinige munten die wordt ondersteund door meerdere landen. Mm. En dan moet je daar gewoon al heel lang een samenwerking hebben. Dan moet er echt wel een lange historie van samenwerking liggen. En dan moet je ook een gezamenlijke centrale bank hebben. Nou, de BRIC-bank heeft die functie niet van de centrale bank. Maar dan moet je ook zorgen dat de economieën gelijk lopen. Ja, dat betekent een veel verder integratie. Dus ja, Lula loopt dat nog steeds te verkondigen. Ja, hij moet er een gezamenlijke munt hebben van Zuid-Amerika. Maar moet ook binnen de BRICS een gezamenlijke munt hebben. Ja, hij herhaalt zichzelf een beetje. Dus ja, ik verwacht niet dat het gebeurt. Nou, er wordt nu al gesproken inderdaad over uitbreiding van landen. Nou, ik heb gehoord dat daar niet zoveel steun is voor uitbreiding van landen om deel te nemen aan die gezamenlijke jaarlijkse meeting. Maar, vergadering, hè. Maar dat er wel interesse is misschien om de BRICS-bank wel lening te verstrekken aan meerdere landen dan alleen projecten in de vijf landen die nu met dit moment lid zijn. En okay, dat bedoelen we ook een beetje aan het promoten. Hè, dat die BRICS-bank zou ook Argentinië moeten gaan helpen en Venezuela. Ja. Maar ik heb begrepen dat tot nu toe heb ik begrepen dat daar niet zo heel veel steun is om in die twee landen heel veel geld te pompen op dit moment. Oké, dat wordt waarschijnlijk ook allemaal besproken dit weekend of in augustus. Dus dat wordt spannend wat daaruit gaat komen. Het klinkt niet heel veelbelovend als ik jou zo hoor. Dan tot slot wil ik het nog heel even hebben over de landen die er eventueel bij zullen komen bij BRICS. Want daar gaan we nu kijken naar wat zeg maar waar je aan moet voldoen, welke richtlijnen er zijn. Wat vindt Brazilië daarvan? Is elk land welkom bij de BRICS? Nou, daar hoor ik eigenlijk niet zo. Daar hoor ik eigenlijk niet zoveel over. Kijk, ik denk wat zij zeggen, ja, luister eens goed, er moet in ieder geval een economische interesse zijn voor Brazilië. Ja. Ja, nou, dan zou je kunnen denken dat Brazilië wel geïnteresseerd is in onder andere een land in het Midden-Oosten. Ja. Er zijn best wel veel investeringen ook uit het Midden-Oosten in Brazilië. Daar zit gewoon heel veel geld. Dus een land als Saoedi-Arabië zou best wel interessant kunnen zijn. Het is ook een groot exportland, hè, voor Brazilië. Want kun je je voorstellen dat natuurlijk in de woestijn, ja, dat er heel weinig kippen worden gefokt of varkens rondlopen. Dus Brazilië is natuurlijk ook een hele grote vleesexporteur naar het Midden-Oosten. Ja, nou, varkens niet, hè, want mensen zijn daar over het algemeen, die doen het, die, Het zijn moslim, hè, dus varkens vlees eten niet, maar er wordt bijvoorbeeld heel veel kippenvlees en rundvlees wordt naar het Midden-Oosten geëxporteerd. Dus er liggen echt wel belangen. Dus in een land als Saoedi-Arabië zou best wel interessant kunnen zijn. Ja. Ja, precies. Nou, dat gaan we allemaal uitzoeken hoe dat allemaal gaat dit weekend en in augustus. Hopelijk komen we er in augustus nog even op terug wat er dan allemaal gaat gebeuren. Ik wil je voor nu heel erg bedanken. Frank de Meijer, we hadden hier denk ik nog heel lang door over kunnen praten. Maar voor nu wens ik jou nog een hele fijne avond en hopelijk tot snel weer. Ja, en jij nog verder succes met de uitzending. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei doei. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. A Maharaja Zaya soye. Zaya, Zaya. Aí, Ingadunham. Oh, a Maharaja Zaya soye. Zaya, Zaya. Aí, Ingadunham. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharaja Zaya soye, Zaya, Zaya, aí Ingadunham. Oh, a Maharaja Zaya soye. Zaya, Zaya, aí Ingadunham. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Maharaja Zaya soye, Zaya, Zaya, aí Ingadunham. Mais uma vez pra terminar. Oh, a Maharaja Zaya soye, Zaya, Zaya, aí Ingadunham. Oh, a Maharaja Zaya soye, Zaya. Muziek uit Brazilië. Primera Vista van Choco César. BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Dan vliegen we door naar Zuid-Afrika. Naar onze correspondent Wilma Vervoort. Wilma, goedenacht. Goedenacht, Rosa. Hoi. Ja, we hebben het over de BRICS. Zuid-Afrika die werd lid in 2010 van de BRICS, een paar jaar later. Waarom wilde Zuid-Afrika eigenlijk zo graag toetreden? Nou, Zuid-Afrika vindt eigenlijk dat zij heel veel te bieden hebben en zij voelen zich achtergesteld, zoals meer Afrikaanse landen overigens, door het rijke Westen. Mm. En eigenlijk willen zij met BRICS, dus dat is dan op dit moment Brazilië, Rusland, India China en dan Zuid-Afrika natuurlijk, een alternatief gaan vormen voor het G7-platform. Maar hoe kwam het dat Zuid-Afrika erbij kwam? Want in principe staat Zuid-Afrika, we hadden het er net al over, is een beetje een zooitje. Economisch gezien ook wel een beetje. Waarom was Zuid-Afrika dan toch aantrekkelijk voor deze voor de BRICS? Nou, ze hebben in Zuid-Afrika natuurlijk enorm veel bodemschatten. Dus daarom is het een heel interessant land. Want als je kijkt naar de winning van kobalt bijvoorbeeld, dat is een grondstof die nodig is voor allerlei zaken die onze economie gaande houden. Want dat kom je in elke mobiele telefoon tegen. Maar ook als je kijkt naar de klimaatdoelstellingen die wij willen behalen, ook daarvoor hebben wij de grondstoffen nodig die in ook met name in Zuid-Afrika te vinden zijn. En ik las een interessant artikel waarin onze ministers... Hoekstra en hoe heet zij ook weer? Sorry hoor, Schreinemacher. Ja. Die zijn nu eigenlijk het soort van tot besef gekomen of zich gaan uitspreken over het feit van hey, eigenlijk moeten we eens gaan uitkijken, want Afrika is een soort van slapende reus, noemen ze dat, die wakker wordt. Mm-hmm. Wij hadden eigenlijk al veel eerder met hen om de tafel moeten gaan zitten. En we hebben misschien wel een beetje de boot gemist. Want wie daar al heel lang aan tafel zit, is China. En dat is natuurlijk niet de minste, Rosa. Nee, zeker niet. En samen met Rusland en India en Brazilië wordt er natuurlijk een enorm groot, een grote macht tegenover de westerse macht, om dat even te zeggen, inderdaad de G7. Merken jullie in Zuid-Afrika zelf een verschil in de economie sinds jullie zijn toegetreden bij de BRICS? Nou, eigenlijk niet, hè. Want wat nou ook een beetje weer het kromme is, destijds zijn ze bij BRICS gaan zeggen, of toen ze de oorspronkelijke vier BRICS-landen, dus voordat Zuid-Afrika erin zat, dat waren eigenlijk de snelst groeiende economieën. Ja. En dat dachten ze toen van Zuid-Afrika ook. Ja. Maar dat is eigenlijk niet helemaal uitgekomen, of liever gezegd helemaal niet. Dat heeft een tijd nogal gehaperd. Maar in de tussentijd is er natuurlijk wel gekeken, ja, maar wat is dan de toekomst? Mm. En dan wordt er ook gekeken naar eigenlijk de landen die zich bij BRICS zouden willen aansluiten. En dan in één keer wordt dat wel een heel interessant economisch pact. Maar dan kijken ze eigenlijk wat verder dan 2023 tot 2030. Kijk, als je kijkt naar wat de voorspellingen zijn daar. Dus het aantal mensen met name ook. In Afrika zal groeien naar zo'n 2,4 miljard in 2050. En dan is in 2050 de economie bijna verzesvoudigd. Wauw. Om je een idee te geven, ja, het zijn van die idiote bedragen waar ik me bijna niks meer kan bij voorstellen. Want is het gezamenlijk binnenlands product in Afrika is dan gestegen naar 17.000 miljard euro. Wow. Duitsland heeft nu 4.000 miljard euro. Okay, dus ja. Dat verschil, dat wordt gigantisch. En kijk, het geeft mensen natuurlijk in Afrika ook hoop. Want ze zeggen, ja kijk, wij hebben natuurlijk heel veel grondstoffen, daar hadden we het net al over. Mm-hmm. Wij weten wat de wereld nodig heeft, dus het wordt ook tijd dat jullie ons op waarde gaan schatten. Precies. En we hadden het er inderdaad al eventjes genoemd net, dat er zijn natuurlijk toch veel mensen. Kijk, als je hier niet woont, dan heb je misschien toch wel het idee van ja, Afrika, een beetje ja, hutjes, geen elektriciteit, weet je wel. Maar ja, heel primitief beeld. Dat is natuurlijk lang niet overal zo. En nee. Het wordt ook tijd dat we gaan inzien dat we eigenlijk hen als volwaardige partners moeten gaan beschouwen. En er is op een gegeven moment dus ook al gezegd van ja, misschien moeten we dan toch, dat werd tijdens de G7-top in Duitsland besproken in 2022, misschien moeten we toch Zuid-Afrika en India uitnodigen om toe te treden tot de G7. Okay. Maar ik denk dat ze, ik weet niet of ze nog op tijd zijn. Het is op dit moment natuurlijk een gigantisch gedoe met die BRICS-toestand, om het zo maar eens te noemen. Want Poetin is uitgenodigd om in augustus naar Zuid-Afrika te komen voor de top, de BRICS-top. Ja. En ja, officieel moet hij natuurlijk, er is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij moet dan eigenlijk door Zuid-Afrika worden gearresteerd. Nou, daar is eigenlijk hier een toestand over aan de gang. Dat wil je niet weten, want kijk, Zuid-Afrika zegt van ja, luister eens even. Jullie weten best wel waar je hem kunt vinden. Dus waarom gaan jullie hem niet lekker zelf arresteren? Want wij willen helemaal niet in die positie worden gedwongen dat omdat hij nu toevallig op ons grondgebied komt straks, dat wij in één keer de kooltjes uit het vuur moeten gaan halen. Het enige wat wij willen is dat er, dat er vrede komt natuurlijk tussen Oekraïne en tussen Rusland. En volgens ons bereik je dat niet door Poetin te gaan arresteren. Maar dit lijkt me wel een ingewikkelde kwestie. Want je werkt natuurlijk zo ontzettend nauw met Rusland dan ook bij de BRICS. En jullie hebben ook, zeg maar, Zuid-Afrika is neutraal gebleven rondom de oorlog. Waarom mogen ze dan toch een arrestatiebevel daar voor Poetin hebben? Als eigenlijk Zuid-Afrika nog geen kant heeft gekozen. Sorry, ja, kijk. Zuid-Afrika is lid van het ICC. De International Crime Committee. Sorry, ik leg de klemtoon verkeerd. Nou, die vaardigen dus zo'n arrestatiebevel uit omdat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Ja. En vanuit die positie moet Zuid-Afrika dus eigenlijk dat respecteren en hem arresteren. Maar tegelijkertijd zeggen zij, ja, op het moment dat wij dat gaan doen, nemen we stelling en gaan we kiezen tegen een van onze grootste, gebruiken nog net niet het woord vrienden, maar zij beschouwen Rusland natuurlijk wel als een hele belangrijke partner, ook vanuit die BRICS-samenwerking. Dus zij worden eigenlijk gedwongen om stelling te nemen tegen een partij waar zij heel veel voordelen aan genieten. Dus zij zitten aan alle kanten in een enorme spagaat en ze kunnen er eigenlijk niet onderuit. En Poetin heeft gezegd, want waarom zou hij iets anders zeggen eigenlijk? Ik ga er zeker heen. Dus hij had ook kunnen zeggen natuurlijk van nou weet je wat, ik ga gewoon vanuit Teams meedoen om het maar eens even populair uit te drukken. En ik blijf gewoon in het Kremlin zitten. Maar hij wil eigenlijk een soort van verdeeldheid zaaien, ja, dat, zo noem ik het dan, door te stellen vooralsnog, ik ga gewoon naar Zuid-Afrika toe en ik weet zeker dat ik daardoor mijn partners niet gearresteerd zal worden. Ja, precies. Dus hij zet het eigenlijk nog wel wat op het spel, als ik het zo hoor. Er staat heel veel op het spel. Ja. En, maar hoe is dat nu dit weekend? Want dit weekend komen dan de buitenlandministers bij elkaar om te praten over die uitbreiding. Zit er ook iemand uit Rusland bij? Er zit wel iemand uit Rusland bij, maar niet Poetin zelf. Nee. En ze gaan nu eigenlijk in dit weekend de criteria opstellen voor het toetreden tot BRICS. Want er zijn 12 kandidaten die zich hebben aangemeld. Dus daar wordt dit weekend een besluit over genomen. Waar moeten die landen aan gaan voldoen om te mogen toetreden? Ja. En dan kan dan in augustus, als de grote top met Poetin dus gaat plaatsvinden, een besluit over worden genomen. En ja, ze willen dus nu ook gaan besluiten dit komend weekend. Hoe gaan we daar nu in augustus mee om als Poetin komt? Ja, en dan nu Zuid-Afrika, dat is nu de voorzitter van de BRICS dit jaar, 2023. Dat maakt het allemaal nog extra ingewikkeld. Dat hoor ik in alles door. Als we het heel even gaan hebben over die uitbreiding. Dus er komen 12 landen misschien bij. Daar wordt dus over gediscussieerd. Wat zou dat betekenen voor Zuid-Afrika? Is dat gunstig als er meer landen lid zouden worden? Nou, het is natuurlijk, als dat onder jouw voorzitterschap gebeurt, dan heb je natuurlijk een enorme prestatie geleverd. Want daar kun je dan eigenlijk voor een heel groot deel de credits voor vragen. Hè? Ja. Dus het is natuurlijk voor hun imago is dat heel erg belangrijk, dat er zo'n gigantische uitbreiding komt. Want kijk, het zijn ook niet de minste landen. Hè? We hebben het over Saoedi-Arabië, de Emiraten, Thailand, Nigeria. Ja, rijke landen. Noem het maar op. Dus als die allemaal toetreden, dan wordt dat een gigantisch pact, dat BRICS. Ja. En dan kan Ramaphosa als voorzitter natuurlijk zeggen, kijk, dat is onder mijn bewind, om het zomaar eens te noemen, gebeurd. Dus ja, dat is wel iets wat zij natuurlijk heel graag willen gaan claimen. Ja. En kijk, wat ze nu hebben gezegd in het kabinetsbespreking, dat heeft Ramaphosa aangekondigd, hij wil zowel Oekraïne als Rusland op korte termijn gaan bezoeken om te gaan kijken of hij een soort van broker, zo noemt hij dat dan, kan gaan brokeren om de vrede eigenlijk, een soort mediatorrol om de vrede tussen Oekraïne en Rusland te gaan herstellen. En toen zegt hij, en dan ga ik dat op die manier proberen te regelen. Dan hoeft er ook niemand gearresteerd te worden. Ja, je moet natuurlijk wat als je wil voorkomen dat je... Kijk, hij moet straks een enorme stap gaan nemen. Want hij moet of het Westen gaan teleurstellen, of de Russen gaan teleurstellen. En er is geen escape. Nee. Want wat hij geprobeerd had, hè, om gauw nog met Zuid-Afrika uit het Crime Committee te stappen, zodat hij dan zich niet zou hoeven conformeren aan een arrestatiebesluit. Dat is helaas niet gelukt. Oké, dus nu probeert hij te bemiddelen. Dat is zijn enige optie nu nog. Ja, hij probeert te bemiddelen. En dat gaat natuurlijk niet lukken, Rosa. Dat snap je ook wel. Maar een kat het nou maakt haar sprongen. Precies. Het wordt een spannende periode met BRICS. Veel aan de hand. Veel belangrijke dingen ook. Er gaat veel gebeuren, denk ik. Veel veranderen voor Zuid-Afrika op deze manier. Ja, en weet je wat ook nog een hele belangrijke is? We weten natuurlijk, door die oorlog in Oekraïne is er natuurlijk veel hongersnood gekomen, omdat de graantoevoer is beperkt. Mm-hmm. En Zuid-Afrika heeft natuurlijk een gigantische agrarische sector. Dus zij zullen daar ook een rol in kunnen gaan vervullen. Ja. Om die toevoer eigenlijk weer up to speed te krijgen. Dus Zuid-Afrika heeft, ondanks dat het eigenlijk, als ik het even zo mag zeggen, een gigantische politieke puinhoop is op dit moment, want er gaat van alles mis, hebben ze ook heel veel troeven in handen. Ja, veel economische troeven. Ja. Precies. En ja, dat, ze staan toch sterk. En zeker die groei die wordt voorspeld. Mm-hmm. Van uit dat hele BRICS-blok. Ja, daarmee worden zij een geduchte opponent. Ja, zo mag je het misschien niet noemen. Maar zeg maar een tegenwicht. Laat ik het dan zo noemen voor G7. Voor de G7. Nou, we gaan dat in de gaten houden. In deze herfst wordt het dus echt spannend. Misschien gaan we het er dan nog even verder over hebben. Voor nu heel erg bedankt, Wilma Vervoort vanuit Zuid-Afrika. En ik wens je een hele fijne nacht. Ik jou ook. Tot ziens. Tot ziens. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, je hoorde net Brazilië en Zuid-Afrika over de BRICS-landen en de invloed daarvan. Maar ik heb nog veel meer correspondenten die je ook niet hoort in dit hele programma vandaag. En zij hebben vandaag mijn voicemail ingesproken. Hallo Rosa. Joep Hermans hier uit Zweden. In Zweden is Waldimir aangekomen. En Waldimir is een witte dolfijn, oftewel een beluga, die 4 jaar geleden voor het eerst werd gezien in Noorwegen. En deze beluga, witte walvis, die had een tuigje om zich met een camera eraan. En op het tuigje stond Sint-Petersburg. En het beestje bleek tam te zijn. Deze flipper van 2000 kilo die bleef daarna lang in de Noorse wateren langs de plaatselijke visboerderijen scharrelen en voerageren. En werd zodoende een lokale Noorse bekendheid. Maar Waldimir, wat een samentrekking is van Vladimir, Poetin en Wal, de Noorse naam voor een walvis, die is nu dus opgedoken in de Zweedse wateren. Noorwegen is bedroefd, want ze wilden eigenlijk weten wat deze beluga precies deed. Was het een getraind spion van de Russen? Of was het eerder een therapiedier dat aan de Noorse-Russische grens ontsnapt is? Ze weten het dus niet. Moermansk, spion, therapiedier. En ze zullen er ook niet meer achter komen, want Waldimir is nu in Zweden. En de Zweden zijn erg nieuwsgierig hoe het verder gaat. Tot zover. Goeienacht. Hallo Rosa, goeienacht. Met Joost Jozuinberg uit New York City. Met het nieuws uit New York. Nou, eigenlijk uit de Verenigde Staten. Deze week was het een hele spannende week voor een enorm bedrag. Namelijk de schuldenlast. De schuldenlast die Amerika zichzelf heeft opgelegd. En een grens daarop. Die niet boven de, schrik niet, $31,4 biljoen mag stijgen. Dus er mocht niet een hogere last veroorzaakt worden dan dat enorme bedrag. En daar dreigden ze toch op af te lopen om de begroting, zo moet ik zeggen, rond te krijgen. Dus het was een spannende week. Het moest goedgekeurd worden. En het zou enorme gevolgen hebben als die niet goedgekeurd zou worden. Want dan zou de hele eigenlijk overheid financiën op slot komen. En dat zou enorme gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de uitkeringen. Maar op allerlei fronten zou er geen geld meer zijn. Want dan zou Amerika echt geen geld meer hebben op dat moment. Dat zou historisch zijn, want dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dus ja, dat was een belangrijke stemming. Afgelopen donderdagavond vond die plaats. En ja, de deadline van 5 juni, die dus aanstaande maandag, daarmee net aan bereikt. Dus een spannende week. Gelukkig dus goedgekeurd. En nu mag Amerika weer boven die $31 biljoen gaan stijgen qua schulden. Enorm. Die is nu de volgende stemming daarover zal weer plaatsvinden na de verkiezingen. Dus Biden is safe. Die is hartstikke blij. Dat is natuurlijk een belangrijke stap dat hij hier doorheen is gekomen. Maar ja, nog dieper in het rood voor Amerika. Maar in ieder geval even safe. En erg belangrijk voor veel overheidsdiensten. En uiteraard ook voor veel uitkeringen en alle andere overheidsuitgaven. Dus er is heel veel uitgegeven en er mag weer een beetje meer worden uitgegeven. Dus we zijn weer veilig aan deze kant van de oceaan. Nou ja, dat was even het belangrijkste, waar wij naar zeggen, het financiële nieuws uit Amerika. En tot de volgende keer en een fijne uitzending. Groetjes, Joost. Hoi, hoi. Dag Rosa, goedenacht vanuit Libanon. Het nieuws dat hier speelt is, er is 2 dagen geleden een lid van de VN, een Ier, lid van de VN-vredesmacht in het zuiden van Libanon, doodgeschoten in een vuurgevecht. Waarvan de vingers meteen naar Hezbollah werden gewezen als dader daarvan. En die hebben de beschuldiging daarvoor ontkend. Dus dat is even, maar dat houdt de mensen bezig. En verder, wat er nu vooral in de stad bezig is, is dat de clubs gaan van winterprogrammering naar zomerprogrammering. En dan maken ze dus allemaal closing en opening events. Maar het geinige is dat is gewoon dezelfde club. Alleen dan gaat dus de winter variant van de club gaat dicht en dan gaat de zomer open. Dus iedereen zit de hele tijd, kom, we gaan naar de closing of naar de opening. Maar het is gewoon dezelfde club. Nou, hele fijne nacht. Elvis Presley met That's Alright. En daarmee met het prachtige nummer van Elvis zijn we alweer aangekomen bij het einde van het eerste uur van de wereld van BNNVARA. Maar gelukkig gaan we nog een heel uur door. Zometeen ga ik in gesprek met correspondenten uit Canada, Australië en Denemarken. En dan gaan we in gesprek over euthanasie, hoe dat daar is geregeld en hoe dat er dan allemaal aan toe gaat. Dat hoor je dus zometeen na het nieuws. NPO Radio 1. 2 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam, waar een grote brand woedt, kunnen vannacht niet terug naar huis. Het gaat om ruim 100 mensen. Het gebouw zit zonder stroom en een aantal woningen is onbewoonbaar. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met blussen. De brand in Amsterdam ontstond gisteravond door nog onbekende oorzaak. 3 bewoners hadden rook ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In de ochtend hoorden de bewoners of ze weer naar huis mogen. Bij een auto-ongeluk in Helmond zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde volgens regionale media nadat 2 auto's hard waren weggereden bij een stoplicht. Een van die auto's botste bij het volgende stoplicht op een stilstaand taxibusje. De meeste inzittenden van de hardrijdende auto zouden minderjarig zijn. De andere auto ging er vandoor. De bestuurder is nog niet gevonden. De politie heeft 1 persoon aangehouden. In een voorstad van de Oekraïnse stad Dnipro zijn zeker 20 gewonden gevallen bij een Russische aanval, melden de Oekraïnse autoriteiten. De meeste van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. President Zelensky zegt dat er nog mensen onder het puin liggen. Op beelden is te zien dat reddingswerkers op zoek zijn naar slachtoffers. Volgens Zelensky kwam het Russische projectiel tussen 2 woongebouwen terecht. De Brusselprijs voor het beste journalistieke boek is dit jaar gewonnen door Maurice Swirk met De Indische Doofpot. Hij beschrijft daarin hoe Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië werden verzwegen. Het boek laat volgens de jury zien dat het geweld toen heel gewoon werd gevonden. Het weer. Vannacht is helder en droog. Het koelt af naar 1 graad of 8. Overdag opnieuw veel zon, alleen in het noorden wat wolken. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Ja, welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur lang kun je luisteren naar de wereld van BNN VARA. En we gaan het dit uur hebben over euthanasie in andere landen. Nederland is een van de weinige landen waar euthanasie volledig legaal is. Maar hoe zit dat ergens anders? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Canada, Australië en Denemarken. Jij kan ook nog steeds van je laten horen en dat doe je gratis via die NPO Radio 1-app. En als wordt al gedaan, zo luistert Henry mee vanuit Goes, Miljuska vanuit Brunei, Marta luistert mee vanuit Filipijnen, Thea die luistert mee in Middelstum en Anna die luistert lekker met de hond Binky vanuit Oude Willem in Drenthe. Superleuk dat jullie hier allemaal bij zijn. De wereld van BNN VARA. Ja, maar voordat we verder gaan, stel ik je eerst voor aan de correspondenten van de tweede uur. En dat doen we aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg eerst naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag voor jou. Ja, hallo Rosa, goedenacht. Goeie, ja, er is nieuws over de tabaksindustrie in Canada en het is bijzonder nieuws. Wat is daar precies aan de hand? Nou, Canada heeft weer een wereldprimeur. Canada is het eerste land van de wereld waar binnenkort direct op alle individuele sigaretten en kleine sigaren een anti-rookwaarschuwing moet worden geprint. Oké, dus op de sigaret zelf? Ja, op de sigaret zelf. Dit jaar zijn grootformaat sigaretten aan de beurt. Hè. Hier hebben we gewone sigaretten en ook grote sigaretten. Mm. En volgend jaar gaat het ook om normale sigaretten en kleine sigaren. Okay. En daar gaat het bij om teksten zoals sigaretten veroorzaken impotentie, tabaksrook is schadelijk voor kinderen en ieder trekje bevat gif. En volgens goed Canadees gebruik worden die teksten zowel in het Engels als in het Frans op iedere sigaret geprint. Kijk, dat is keurig. Maar dan vraag ik me toch af, het staat al op het pakje. Hoe erg gaat het nou helpen dat dit ook op de sigaret wordt geprint? Nou, in Canada is het rookgebruik sterk gedaald. Mm-hmm. Het is nu ongeveer 13% van alle Canadezen rookt met enige regelmaat tabak. En dat was veel meer. En al die waarschuwingen en gewoon de bekendheid met de schadelijke effecten van roken hebben dat veroorzaakt. Het valt me ook hier overigens op. He, er wordt een beetje scheef naar je gekeken als je rookt. Mm-hmm. Ik mag van de verzekering niet binnenshuis roken. Okay. Dat is gewoon verboden. Alle overheidsgebouwen verboden. Maar die sigarettenpakjes in Canada. Canada was ook het eerste land in de wereld waar gruwelijke foto's op de pakjes kwamen. En dat is overgenomen door verschillende andere landen. Maar dat hebben we hier al 22 jaar. Nu gaan die waarschuwingen op die pakjes zelf, die moeten driekwart van het hele pakje beslaan. En ik heb nog nooit sigaretten gekocht hier, want ik rook geen sigaretten. Maar ja. Ik zag foto's van die pakjes. Jongens, het lijkt wel een catalogus van ellende. Ja, dan werkt het toch wel, denk ik, als je dat dan ziet. Maar dit lijkt me eigenlijk voor de consument, maakt het uiteindelijk niet heel veel meer uit of het nou op je pakje zit of op je sigaret. Dat geeft niet als je echt verstokt roker bent. Ja, waarom doen ze dit dan toch? Ja, er wordt met een beetje verbazing gereageerd. Aan de ene kant, ja, het is best begrijpelijk, want roken is slecht. Maar er zijn wel meer dingen slecht. En gisteren heel opvallend in de Globe and Mail, dat is zeg maar het NRC Handelsblad van Nederland, een hoofdredactioneel commentaar. Ja, dat doen ze alleen maar over belangrijke dingen. Nou, het ging over dit. Aha. En wat stelden ze? Canadezen zijn al lang goed genoeg geïnformeerd over de schadelijke effecten van roken. Ze hebben ook het recht om producten te consumeren die slecht zijn voor de gezondheid. Ja. Zonder voortdurend gezeur van de overheid. Oké, nou dat zijn ook al grote uitspraken. Ja, en het zal ongetwijfeld effect hebben. De tabaksindustrie wordt het moeilijker gemaakt. Precies. Maar aan de andere kant, ja, ik vraag me ook een beetje af, is dit nou wel echt nodig? Het heeft geen enkel extra effect meer. Nee. Die sigaretten zien er alleen nog lelijker uit dan ze er al uitzien. Precies, nou we gaan kijken of het ook echt gaat werken. Dan vraag ik me toch af, want ja, je zegt al, roken is een beetje taboe. Maar toch gaan steeds meer jongeren vapen. Dat is vrij groot, volgens mij in Canada ook, toch? Ja. En Canada heeft zo'n beetje de hoogste cijfers van de hele wereld. Ook hier schieten we weer uit. Maar gebruik van vapen door jongeren. Tussen de 16 en 18-jarigen, 40% vaped. Wow, dat is echt heel veel. Maar gaan ze dat dan ook aanpakken? Want dat is ook slecht voor je. Ja, maar vapen werkt anders. Op de pakjes van dat spul wat in die rokertjes zit, daar komen grote waarschuwingen op. Mm. Maar het is minder zichtbaar. En er wordt verder ook weinig tegen gedaan. Ik ben gewoon verbaasd dat 12-jarigen hier al aan het vapen zijn. En dat kan allemaal. Ja, nou dat is volgende ideaal voor de overheid om daar iets aan te gaan doen. Dat gaan we allemaal zien, of dat ook gaat gebeuren. Voor nu bedankt Bas Bruse vanuit Canada. En ik spreek je zo meteen weer. Prima. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Australië, want daar woont Mathilde Nieuwman. Mathilde, een hele goede morgen. Goeienacht, Rosa. Ja, er is nieuws rondom Ben Robert Smith, een bekende militair uit Australië. Wat is er met hem aan de hand? Ben Robert Smith die had zelf een rechtszaak aangespannen tegen een aantal kranten. Mm-hmm. Robert Smith beschuldigde kranten van laster en beweert dat de verhalen die er over hem geschreven zijn hem ten onrechte afschilderen als een crimineel die de morele en wettelijke regels van militaire betrokkenheid overtrad. En hij zegt, de kranten schilderen hem af alsof hij zijn leger ten schande maakt. Mm-hmm. Nou, daar had hij de rechtszaak over aangespannen. En deze week heeft daar de rechter een eindoordeel over uitgesproken. Oké, en wat kwam daaruit? De rechter die veegde het van tafel. Die zegt dat de kranten een substantiële of toch wel relatieve waarheid te pakken hadden. En die vindt dat er een deel van de beschuldigingen terecht zijn. En dat ze die artikelen terecht hadden gepubliceerd. Nou, dat is goed nieuws voor de kranten in ieder geval in Australië. Absoluut. Maar voor het imago van Ben Robert Smith lijkt me dit helemaal niet goed. Nee, dit komt wel hard aan bij hem. Want hij is een van de meest gedecoreerde en gelauwerde levende soldaten van Australië. Ja. En hij biedt eigenlijk een beetje als het grote voorbeeld. Hij heeft allerlei medailles gekregen, heeft een grote onderscheiding gekregen. Dat heet het Victoria Cross. Voor meest opvallende dapperheid tijdens een slag in Afghanistan in 2010. Ja. Dus hij is echt wel een van de beroemdste soldaten van zijn generatie. Hij is ook uitgeroepen tot vader van het jaar. Hij diende als voorzitter in de regering ergens in een of andere council. Dus dat wordt eigenlijk nu van hem afgepakt. Hij zal die medaille moeten inleveren. Onder andere omdat die heeft zo'n beetje ironisch, die heeft hij als onderpand ingediend om een lening af te nemen. Om zeg maar de zaak aan te spannen. Wow. Maar ja, hij moet nu alle kosten gaan ophoesten die hele rechtszaak heeft gekost. Dus ja, die medaille die krijgt hij niet terug. Nee, precies. Nou, dat klinkt als een einde van de carrière van Ben Robert Smith, een van de bekendste militairen uit Australië. Dat wordt een pittige periode voor hem. Dankjewel, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. En ik spreek je zo meteen. Is goed. Tot zo. Jo. Dan vliegen we door naar Denemarken, want daar woont René Passet. René, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, wat is het nieuws in Denemarken? Nou, vanochtend is een 28-jarige Deen uit Iran teruggekomen via Brussel. Daar heeft hij de afgelopen 7 maanden in de gevangenis gezeten. Maar hij is vrijgelaten tijdens een grote gevangenisuitruil, of een gevangenenuitruil. Ze hadden namelijk een aantal Europeanen hadden ze daar achter de tralies zitten in Iran. Maar hij is dus vrij en sinds kort weer in Denemarken. Hij heeft wel een hele grote baard. Maar hij is ontzettend blij dat hij weer in de realiteit terug is. Zoals hij het zelf omschreef. Waarom is hij opgepakt daar? Nou, dat is een beetje onduidelijk. Zijn advocaat zegt hij was op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Maar ja, dat heb je soms al snel. Ja. Maar hij was in de buurt van een demonstratie van... allemaal Iraanse mensen die aan het demonstreren waren voor meer vrijheid. En dat had alles te maken met die vrouw die was omgekomen in een politiecel. En daar is natuurlijk zijn maandenlange protesten tegen geweest. En daar is hij bij opgepakt en vervolgens in de gevangenis gegooid. Hoe lang heeft hij er gezeten? 7 maanden. 7 maanden. Is er al naar buiten gekomen van hoe hij dat daar heeft ervaren? Of komt dat allemaal nog, denk je? Nee, dat heeft hij wel gelijk gezegd. Hij zei van, nou, ze hebben me eigenlijk heel goed behandeld. Ik kreeg te eten, ik kreeg te drinken. Ik ben niet mishandeld of laat staan gemarteld of zo. Nee, hij zat gewoon vast. En dat was het eigenlijk. Jeetje, wat een ervaring zeg. Als dat je opeens overkomt. Ja. Nou, gelukkig is hij weer terug. Exact. Ja, veilig en wel terug in Denemarken. Dankjewel René Passet en ik spreek je zo meteen over euthanasie daar. Tot zo. Tot zo. En dan nu muziek van Burna Boy. Hij is net aangekondigd als een van de headliners van Down a Rabbit Hole. Burna Boy komt uit... Just another fight for my life is alright because everything dies, nobody know why. You could do when you're feeling like you're falling and you can't find nothing to hold on to. Memories of who carry me, go carry me, go. Oh no, yeah. Sick at that, that, that, that, take me far away. Miss a DJ, baby, try by you. Now I no be just anybody, let me can no be sure. But it only die. Feeling like you're screaming really loud, but nobody hears you. I see it in your eyes. I see in your eyes the betrayal and the lies. You've been pulling out knives from your behind. Count every blessing. Count every lesson. Van Burna Boy. En wat ik nog wilde zeggen is dat hij uit Nigeria komt en echt super mooie muziek maakt ook. Ik vind het een prachtig nummer. Hij staat dus op Down the Rabbit Hole als headliner, maar ook binnenkort 17 juni in de Gelderdom in Arnhem. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde bestaat 50 jaar en viert dat dit weekend met een jubileumsfeest. De dag in Theater Gooiland staat in het teken van vrijheid, van sterven en zelfbeschikking. Maar ondanks dat euthanasie al sinds 2001 legaal is in Nederland, heerst er nog steeds een groot taboe en onduidelijkheid rondom deze wetgeving. Wanneer mag het nou precies wel? En wanneer mag het nou eigenlijk niet? Ik ga je een stukje laten horen van Boos. Het programma van Tim Hofman, waarin zij hier een speciale uitzending over hebben gemaakt. En ik moet dat heel even opzoeken, want ik zie het er niet in staan. Ah, daar staat het. Ja, hier komt het. Heb je al een aanvraag gedaan voor euthanasie? Ja. De meeste artsen die hebben het er wel moeilijk mee en die willen het liever niet. Maar waarom niet dan? Wat is het probleem? Mijn arts zegt dan, ja, misschien komt er over een jaar een onderzoekje, maar wie zegt dat ik dat jaar überhaupt overleef? Ik ben echt iemand, ik wil graag doorleven en dat laat ik ook in alles blijken. Ja. Ik ben bezig met euthanasie, maar ik ben ook bezig om te kijken of er iets is wat mij kan helpen. En ik heb me ook gewoon ingeschreven om naar school te gaan, ook al is dat een obstakel van hier tot Tokio. Weet je, ik probeer echt door te leven, maar mijn ziekte maakt het gewoon onmogelijk. Ja, je hoorde hier Tim Hofman in gesprek met de doodzieke Athalia, die al een tijd lang euthanasie probeerde te plegen, maar dat niet lukte. Uiteindelijk in de documentaire overleed ze ook voordat het was gelukt. Wat een hele nare manier is om uiteindelijk te overlijden als je het eigenlijk al zo lang wil. Maar het blijkt er dus uit dat Nederland en euthanasie nog altijd een grijs gebied is. Maar hoe is dit in andere landen geregeld? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Canada, Australië en Denemarken. En we vliegen eerst naar Canada, want daar woont Bas Bruce en Bas. Goedemiddag. Ja, hallo Rosa. Ja, jij bent erg begaan met het onderwerp. Waarom is dat zo? Nou, ik kwam in Canada in 2007 en in 2008 is mijn vader in Nederland overleden via euthanasie. Hij was ongeneeslijk ziek en had veel pijn. En ja, ik ben nauw betrokken geweest bij dat proces. En toen bedacht ik me van, hey, ik woon in een land waar dat allemaal nog niet kan en mag. En daar maakte ik me zorgen over. Ja. Sindsdien is er heel wat gebeurd in Canada. Het heet geen euthanasie. Dat is nog altijd een woord wat taboe is. Hier is het medische hulp bij sterven, of medical assistance in dying. Ja. Maar langzamerhand is er wetgeving gekomen om het mogelijk te maken. Ja, want vanaf wanneer is dit, werd het eigenlijk in Canada gelegaliseerd? Welk punt kwam die ommezwaai dat dit begon te spelen in de politiek? Nou, die ommezwaai is er vooral gekomen via de rechter. Ja. En het gaat om rechtszaken die zijn aangespannen tegen de overheid. Door mensen die ongeneeslijk ziek waren heel erg lijden vanwege pijn en psychische problemen. Die zijn naar de rechter gestapt. En in 2015 heeft de hoogste rechter in Canada bepaald dat het ontzeggen van hulp bij sterven Tegen de Canadese grondwet is, omdat het tegen de waardigheid en autonomie van de Canadezen is. En heeft de Canadese politiek geïnstrueerd, heel bijzonder, om een wet te maken op de euthanasie. Die is er gekomen en die eerste wet die had een bepaling dat de dood moet redelijkerwijze voorzienbaar zijn. Hè? Dus je moest eigenlijk al in een stervensproces zitten. Maar daarmee was, en die wet kwam er in 2016 was het jaar dat euthanasie of medische hulp bij het sterven in Canada officieel legaal werd, maar met die beperking. En er zijn meer rechtszaken gekomen door mensen die aan ziektes lijden, zoals leukemie en dergelijke, waarbij je niet direct een stervensverwachting hebt, maar de kwaliteit van het leven steeds moeilijker wordt. En in 2021 is eigenlijk een grote stap gezet met een wet die bepaalt dat je moet een ernstige ziekte of aandoening hebben die ongeneeslijk is. Je moet ondraaglijk lijden, maar onder die voorwaarden mag er hulp zijn bij zelfdoding, bij het sterven. Heel interessant daarbij is dat in de wet was een bepaling dat ook psychisch lijden daar onderdeel van kon uitmaken. Mm-hmm. Maar dat de implementatie daarvan werd opgeschort. En eerder dit jaar heeft de politiek opnieuw bepaald dat wordt opgeschort, omdat dit nog steeds te moeilijk ligt. Ja, waarom ligt dit zo moeilijk? Want het lijkt me een flink pijnpunt eigenlijk in deze wetgeving. Omdat het toch een belangrijk onderdeel is. In Nederland horen we dit ook heel erg vaak. Waarom hebben ze dit opgeschort? Nou, allereerst is heel interessant, hè, want dit is een leerproces voor Canada. En Canada is een van de meest vooruitstrevende landen op dit vlak. Ja. Samen met België en Nederland, van een top 3 mag je misschien niet spreken, maar daar komt het wel op neer. Dus Canada is niet zo vooruitstrevend in Nederland, maar Canadese politici en experts zijn ook in Nederland regelmatig op bezoek om te leren van de Nederlandse ervaringen. Mm-hmm. Maar hier zijn er mensen zijn bang dat mensen die psychisch lijden niet zelfstandig kunnen beslissen over deze zaken, omdat de psychiatrie in Canada zo weinig ondersteuning heeft. Mm. Dus mensen zien zich dan genoodzaakt, zo is het verhaal, zien zich genoodzaakt, omdat er zo weinig steun is voor psychiatrische patiënten, mensen die psychisch lijden, dat die dan maar kiezen voor de dood. En er gaan ook allerlei verhalen rond van incidenten die slecht verlopen zijn. Een Paralympische atleet uit Canada die ook psychisch leed. Waarbij de caseworker, dus degene die via de overheid ondersteuning biedt, zegt van ja, maar heb je niet eens aan euthanasie gedacht? Ah. En die atleet is vervolgens uitgebreid naar de media te gaan. Dus men is hier gewoon bang voor misbruik. Men wil het zo goed mogelijk doen. Dus dat is nog steeds een leerproces. Ja. Tegelijkertijd. Als je gewoon kijkt naar om welke aantallen gaat het en wat voor soort mensen zijn dat. Allereerst, in Nederland heb ik net opgezocht, ongeveer 1 op de 20 overlijdensgevallen is op basis van euthanasie. In Canada is 1 op de 30. Dus ja, minder, maar in 2021... 10.000 gevallen van zelfdoding, hulp bij zelfdoding. En al die jaren daarvoor waren er 20.000. Dus het stijgt sterk die aantallen. En de meeste patiënten die aan euthanasie overlijden zijn, gemiddeld is 67 jaar, 65% heeft kanker en 80% heeft palliatieve zorg gehad. Dus men is al bezig met het overlijden, ja. Dus het gaat eigenlijk om een minderheid van de gevallen. Maar dit is nog steeds een hot topic. Heel interessant is dat euthanasie op zich, medical assistance by dying, ligt eigenlijk niet gevoelig bij de Canadezen. Voorheen wel. Maar op dit moment 86% van de Canadezen ondersteunt het. 51%, dus net iets meer dan de helft, vindt ook dat minderjarigen het recht moeten hebben om dat te krijgen. Want dat heeft men hier nog niet. Ja. En ook heel interessant, 2 op de 3, dus 2/3 van alle Canadezen, vinden dat psychisch lijden onder die wetgeving moet vallen. Dus er is een grote meerderheid voor. Dus heel interessant om te zien hoe dat gaat. Zeker, maar als we dan heel even gaan kijken naar het proces, want er is dus een grote meerderheid voor. Interessant om misschien even te kijken hoe dat proces precies werkt in Canada. Welke stappen moet je doorlopen totdat je uiteindelijk euthanasie kan plegen? Nou, allereerst heel interessant, want er zijn wat verschillen met Nederland. De eerste is, wij doen hier niet aan levenstestamenten. Dat mag niet, dat kan niet. Dus je kan niet als je gezond bent al vastleggen dat als het slecht gaat met je, dat je euthanasie wil hebben. Nee, het moet op basis van een medisch onderzoek naar een ernstige ziekte of aandoening die ongeneeslijk is. Ja. Dat moet dan vervolgens door 2 onafhankelijke artsen bevestigd worden. Daarna moet je een schriftelijk verzoek indienen om hulp te krijgen bij het sterven. En daar moeten ook getuigen bij zijn. Maar daarna gaat het snel. Want als je een niet levensbedreigende ziekte hebt, maar je lijdt ernstig, dan moet je nog 1 keer toestemming geven aan de arts en dan kan het gebeuren. Maar wel met een wachttijd van 3 maanden. En als je aan een levensbedreigende ziekte lijdt, je weet dat het einde eraan komt, heb je die laatste toestemming niet nodig als het niet meer kan. Ja. En het klinkt zwaar, maar goed, ik heb het zelf gezien hoe dat bij mijn vader is gegaan. Dat is eigenlijk een redelijk flexibele manier. Ja, ik durf het haast niet om in die termen te zeggen, maar het is wat flexibeler dan ik heb gezien in Nederland. Ook heel interessant is hier dat euthanasie of hulp bij het overlijden kan niet alleen maar door artsen worden gedaan, maar ook verpleegkundigen. En waarom doen ze dat in Canada? Omdat het land zo vreselijk groot is. Omdat we zoveel afgelegen gemeenschappen hebben waar misschien niet direct mensen toegang hebben tot het arts. Dus via verpleegkundigen willen ze het wat makkelijker maken voor Canadezen. Ja. Daar wordt veel gebruik van gemaakt om die reden. Ja, dat is bijzonder. Dat zal je in Nederland niet heel erg tegenkomen. Canada gaat heel hard. Dat haalt eigenlijk Nederland bijna in met deze wetgeving. Nu zijn er nog een paar pijnpunten. Je noemde net al heel kort even dat minderjarigen mogen nog geen euthanasie plegen. Natuurlijk mensen met psychisch lijden. Dan is er ook nog druk voor mensen met een handicap. Hoe zit dat precies? Het is een pijnpunt. Want waar op dit moment nog steeds naar gekeken wordt. Mensen met een handicap hebben het recht om euthanasie te vragen. Maar het moet vallen binnen de ernstige ziekte of aandoening die ongeneeslijk is en ondraaglijk lijden veroorzaakt. Veel mensen met een handicap, het is fysiek, maar het gaat ook om psychisch lijden. Ja. En tegelijkertijd is men bang dat om dezelfde redenen als psychisch lijden mensen onder druk worden onder omstandigheden, maar kiezen voor euthanasie omdat er eigenlijk geen goede hulp beschikbaar is. En ik kan er wel bij inkomen. Want als je de ondersteuning in Nederland vergelijkt met die in Canada... ja, het is gewoon een stuk minder. Mensen hebben minder toegang tot zorg in dat soort gevallen. Staan meer alleen. En als je door omstandigheden gedwongen zegt van... nou ja, ik maak er maar een eind aan, want ik kan gewoon geen hulp krijgen. Ja, dat is een verkeerde motivering voor euthanasie. Precies. Nou, nu is Canada er dus al bijna op deze pijnpunten. Nou, hoe zie je de toekomst voor je in de politiek? Gaan ze hier nog hard mee aan de slag, denk je, binnenkort? Nou, de politiek gaat er dus langzaam mee aan de slag. Het zou me niets verbazen als weer rechtszaken op het gebied van psychisch lijden wellicht de doorbraak gaan leveren. Want de politiek is helemaal zo hard niet gegaan. Het zijn de mensen zelf die het nodig hadden om euthanasie te hebben, die rechtszaken hebben aangespannen. Het hele tragische aan dit is overigens dat al diegenen die rechtszaken hebben aangespannen en gewonnen hebben, het zelf niet meer hebben kunnen meemaken. Oh, nee. Omdat de wetgeving te traag was. Dus die zijn aan anderen, die zijn op natuurlijke wijze gestorven. Ja. En helaas vaak onder ondraaglijke omstandigheden. Maar het zijn de helden van Canada in wezen. Ze hebben de banen gelegd en ze maken van Canada zo een voorbeeldland. En nog altijd, Nederland is sterker op dit vlak, maar Canada is aan een inhaalslag bezig. Zoals altijd eigenlijk, met meerdere dingen. Ik wil je heel erg bedanken, Bas Bruse vanuit Canada. En ik wens je nog een hele fijne middag en avond. Dank je wel, Rosa. Tot de volgende keer. Parce que je l'aime, je suis au ralenti, je n'ai plus envie de rien d'autre que lui. Parce que je l'aime, plus besoin de grand chose, un petit bouquet de roses, ça me suffit. Parce que je l'aime, j'ai un peu peur parfois des histoires que je traîne et qu'il ne connaît pas. Mais parce que je l'aime, je me sens prête à tout et tout c'est beaucoup pour moi. Parce que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je fredonne pour deux, je chante cette rengaine, rengaine, rengaine. Oui, j'ai pas trouvé mieux, je m'en fous, je l'aime comme s'aime. Les imbéciles heureux, elles jouent le même thème, ce thème, je t'aime. D'une infinie fureur, d'une violente douceur, et tout ça c'est moi. Je crois bien que je l'aime, de tous mes maux d'adulte, de mon corps qui exulte, cerné par ses bras. Parce que je l'aime, je n'ai plus rien à dire, c'est simple comme bonjour, veux-tu me faire l'amour? Parce que je l'aime, lui coller contre moi, je sais que c'est ça, la joie. Parce que je l'aime. Que je t'aime, que tu me le rends bien. Parce que ton regard, ton nez, ta bouche, tes mains. Parce qu'au creux de tes cils, des sillons se dessinent. En rivière de temps, des sentiers qui serpentent là. Là près de tes tempes, mon Dieu que tu es beau. Si belle sur ta peau, les traces perdues du jour. Oh, des nuits d'amour. Parce que je l'aime. Barbara Pravi. Je kent haar misschien nog van het Songfestival, waar ze meende met het prachtige nummer Voilà. En dit nummer is net zo mooi. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Van Barbara Pravi. En dan vliegen we door naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het over euthanasie. Is dit legaal in Australië? Ja, dat hangt een klein beetje af van de verschillende staten. Het is meestal per staat geregeld. Mm-hmm. Het is officieel legaal in Australië. Zeg maar, het is een federale wet die het legaal maakt. Ja. Maar daarna moeten alle individuele staten nog wel hun eigen wetten hieromheen maken. Okay. Op dit moment heeft elke staat over het algemeen de wet aangenomen, maar niet overal is die nog is die er al doorheen. Dus bij New South Wales is die nog niet beschikbaar, dus dan zit die nog in het proces. Mm-hmm. En het Northern Territory en de Australian Capital Territory, dus de ACT, dus waar Canberra ligt, die moeten dat proces nog beginnen, want die hadden een ingewikkelde aanloop daarnaartoe. Ja, dus een ingewikkelder aanloop. Is dat dan ook een meer conservatievere staat? Of valt dat wel mee? Nou, het heeft te maken met een ban die het Northern Territory had uitgeroepen 25 jaar geleden. Naar aanleiding van het intrekken van een euthanasiewet die toen wel legaal was. En daarna heeft eigenlijk de lokale politiek toen gezegd, dan gaan we ook een wet maken die de discussie voorkomt. Dus die voorkomt dat in de toekomst de Northern Territory politiek en ook ACT, dus de Australian Capital Territory, dat die niet meer nieuwe wetten kunnen maken hieromheen. Dus er zat een ban op die euthanasiewetgeving voor deze twee staten. En dat is pas vorig jaar, geloof ik, opgeheven. Dus ja, die beginnen nu pas het proces. Ja, precies. Die andere staten waar het op dit moment wel al legaal is, of het proces al verder is, vanaf wanneer is het gelegaliseerd in die staten? Echt nog maar heel kort. De meeste staten pas afgelopen jaar, dus in 2022-2023, mm-hmm. behalve Victoria, maar die hebben ook een iets strengere wetgeving. Victoria, daar is het al wel legaal sinds 2019. Yeah. Maar daar heet het alleen medische assistentie bij het vrijwillig overlijden. Terwijl in andere staten is het iets vrijer en daar is het zeg maar vrijwillige keuze voor euthanasie, wat toch een andere manier is. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan is het in Victoria. Hoe ligt dat verschil precies? Hoe kan je dat eens uitleggen? Als het medische hulp is bij een geassisteerd overlijden, dan kies je er zelf voor, maar dan mag je zelf niet medicijn toedienen. Okay. Je mag het niet bijvoorbeeld een drankje opdrinken. Ja. En dan moet er een arts aanwezig zijn die het jou toedient. En de regelgeving omheen is strenger. Dus er moeten meerdere artsen zijn die in het proces die bij het proces betrokken zijn. Terwijl in de andere staten is het veel meer patiënt gefocust. Dus als je zelf wil overlijden en de euthanasie wil, dan heb je veel meer zelf de controle daarover. En dan wordt het ook genoemd vrijwillig overlijden, in plaats van dat het medische assistentie is. Ja, precies. Dus je mag ook zelf je medicijn toedienen of jezelf een injectie geven. Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi dat het ook steeds vrijer wordt, ook in Australië. Nu zeg je dat het pas recentelijk eigenlijk is gelegaliseerd. Hoe was het gesprek rondom dit onderwerp in Australië? Speelde dat heel erg? Ja, het speelde wel. Maar zoals doorgaans in Australië is de politiek daarin toch vaak wat terughoudend en echt wel conservatief. Ik zeg Australië loopt 10 jaar achter. Ja. Dat is echt wel vaak zo, dat ze met z'n allen toch eerst nog aankijken wat de rest van de wereld doet en hoe het dan verloopt. En ingewikkeld en moeilijk. En ja, er was ook een hele grote katholieke lobby binnen het parlement. Mm. Die daar toch een beetje voor ging liggen. Ja. Ondanks dat was er toch echt wel iets van een 70% meerderheid van de Australische bevolking die toch in steeds vaker in de statistieken naar boven kwam als een meerderheid wil dit wel. Ja, dus vaak ligt het dan toch aan de politiek die gewoon traag is. En je zit natuurlijk ook, je moet niet vergeten, je zit wel echt met die individuele staten. Ja. Dus elke staat moet dan, als het dan op federaal niveau, op landelijk niveau is geregeld, ja, dan daarna moet je ook nog dat hele proces door van, hè, per staat moet je een parlement of een politiek hebben die dat proces wil aangaan. Een premier die daar positief tegenover staat. En dan moeten zij weer allerlei pollen gaan, hè, de opinies gaan testen erover en debatten. Ja. Dus voordat dat goed en wel in plaats is, ik denk ook dat dat wel te maken heeft dat het soms wat langer duurt. Ja, daar gaat ontzettend veel tijd overheen, dat hoor je al duidelijk. Toch, in 1995 werd euthanasie toen voor het eerst toch wel gelegaliseerd. Hoe kan het dat het toen wel gebeurde en daarna die ban er dan opeens overheen kwam? Ja, dat heeft te maken met een man die heet Nitschke. Dat was de eerste arts ter wereld die een legale vrijwillige dodelijke injectie toediende. Ja. Die was een oprichter van een pro-euthanasiegroep, Exit International. En hij voerde gewoon een enorme campagne in het Northern Territory. En hij kreeg dat voor elkaar dat in 1995 die euthanasiewet daar toen lokaal is aangenomen. Maar binnen een hele korte tijd hielp hij 4 mensen bij het beëindigen van hun leven. Op een vrij geavanceerde methode met een computer die de injectie aanstuurde. Hij wordt ook wel de hoe heet die man van Tesla? De Elon Musk van Australië genoemd. Maar goed, daar schrokken ze eigenlijk een beetje van. Dus toen is het toch weer ingetrokken en daarna is dus die ban gekomen. Dus dat heeft het proces denk ik wel heel erg in de weg gestaan de laatste jaren. Zeker weten. Wat is er met hem gebeurd daarna? Heb je daarna ook nog iets van hem gehoord? Nee, dat zou ik eigenlijk niet weten. Nee. Sorry. Nee, dat klinkt eigenlijk alsof Australië heel erg bang was voor vooruitgang toen en het daarna gelijk in de ban heeft gegooid, als ik dat zo hoor. Hoe zie je dit nu in de toekomst voor je? Gaan de ontwikkelingen snel genoeg volgens jou? Of heeft het nog even nodig voordat iedereen op hetzelfde niveau is? Ja, ik denk wel dat dit een vrij geaccepteerde manier gaat worden. Ik denk wel dat het misschien wat meer in gesprekken, wat je ook bij Canada hoort, dat er best wel een taboe op rust. Dat idee heb ik hier ook wel. Ja, dat mensen dat toch een beetje achter hun hand zeggen. Van, oh ja, nou ja. Ja, ik zou best willen dat mijn vader daarvoor zou kiezen. Maar ja. En dat het toch een beetje zo een not done is. Dat doe je gewoon niet, zeg maar, dat euthanasie. Ja, want je zei net al dat de katholieke kerk eigenlijk in de overheid wel redelijk een grote rol speelt. Hoe groot is die rol van de kerk dan gewoon in de Australische samenleving hierbij? Ja, ik denk niet zozeer dat het de rol van de kerk is, maar meer de sporen die ze hebben achtergelaten. Ja. Dat over het algemeen denk ik mensen toch nog vrij conservatief denken. Precies. Dus ja, dat zit er gewoon zo diep in. Ook de scholen hebben vaak daar toch nog wel een soort bepaalde katholieke versie op. Ja. In het lesgeven, dus dat ook kinderen daarin dat respect voor de dood en toch wel meekrijgen ook. Mm. Dus ik denk dat gewoon het land zelf vrij conservatief is in de benadering met dit soort onderwerpen. Ja, zeker. Dus ik denk dat er nog een lange weg te gaan is, maar dat er wel een generatie nu aan het opgroeien is die daar veel vrijer over denkt en dat daar langzamerhand toch wel grotere stappen in gezet gaan worden, ja. Nou, dat is heel mooi om te horen. Dan tot slot is het misschien nog wel interessant om ook even het proces in Australië door te nemen. Van wanneer mag je precies euthanasie plegen? Wat zijn die regels daaromheen? Ja, die verschillen wel weer een beetje van per staat. Ja. Maar over het algemeen is het unaniem dat je in ieder geval ouder dan 18 jaar moet zijn. Mm-hmm. Je moet in de staat zijn waar je het wil doen. En je moet er in de afgelopen 12 maanden gewoond hebben. Okay. Je moet Australisch burger zijn of aanmerking komen voor burgerschap of in ieder geval resident zijn. En je moet ondraaglijk lijden ervaren. Maar als je bijvoorbeeld psychisch lijden hebt of niet terminaal ziek bent, dan dat telt niet, zeg maar. Nee, oké. Okay, dus daar zijn nog grote stappen te behalen. Ja, absoluut. Ja, dat denk ik ook wel. Het is vrij beperkt, hoor. Want je moet echt ongeneeslijk ziek zijn. En volgens mij moet je op tenminste 12 maanden ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk lijden ervaren. Ja. En je moet binnen 6 maanden een einde. En de progressie moet zijn dat je levensverwachting moet minder dan 6 maanden zijn. Daar komt het op neer. Oké, dat zijn inderdaad hele strenge regels. Oh. Zeker als je het vergelijkt dus met Canada en met Nederland, ligt dat een stuk harder, als ik dat zo hoor. Maar net zei je ook van je moet dus eigenlijk wonen in de staat, 12 maanden wonen in de staat waar je het laat plegen. Er is dus geen sprake van euthanasietoerisme, zeg maar. Ja, en toch wel. Er worden uitzonderingen gemaakt. Okay. Je kunt naar een andere staat reizen, Ja. Maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je een belangrijke connectie met die staat hebt. Zoals je was voorheen daar inwoner en je bent recentelijk verhuisd. Ja. Of je hebt een gezin dat in een andere staat woont. Of laat me zeggen dat je vader of dat je kinderen daar wonen bijvoorbeeld. Precies. Dus als je kan aantonen dat er een goede reden is om naar zo'n staat te reizen en daar te laten doen, dan kunnen ze een uitzondering geven. Maar daar zijn ze wel echt streng in, hoor. Dus het is niet zo dat je maar een papiertje invult en zegt, nou kijk, dit is het. Nee, precies. Voorheen reizen veel Australiërs naar het buitenland voor euthanasie. En gelukkig hoeft dat niet meer. Dat is dan toch wel fijn. Dat was wel een van de hoofdargumenten ook om die wetten door te maken. Omdat ze zeiden, ja, eigenlijk moeten we het gewoon vorm gaan geven. Want mensen doen het nu toch al. Alleen ze doen het over, ze reizen over zee. Ja, precies. Nou, dat is mooi dat het nu hier kan. Jullie zijn al een stuk op weg. Het kan nog een stuk meer, maar in ieder geval gaat het de goede kant op. Ik wil je enorm bedanken, Mathilde Newman vanuit Australië. En ik wens je vandaag een hele mooie dag. Graag gedaan, Rosa. Jij ook. Dankjewel. Yo lo que quiero es un burrito. Un burrito que me lleve. Que me lleve lejos. Que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito que me vuele. Que me vuele lejos. Que me vuele, que me vuele. No te preocupes, sigue tu camino. Y deja que te lleve el destino. Si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar. No te preocupes si sientes un vacío. Y a veces hasta te crees perdido. Si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda parar. Llévame, llévame, a donde vayas contigo. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, a donde nace el olvido. Llévame, llévame, que no quiero recordar. Yo lo que quiero es un burrito. Un burrito que me lleve lejos, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito que me vuele lejos, que me vuele. No desconfíes de tu corazón, no dudes, tienes la razón. No sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad. Si aparezco en recíbeme, no tengas miedo. Si no entiendes cuando canto yo rumba, no te mandes. El viento y no olvides que te quise. Nuestro amor nunca termina. Desde el día en que te fuiste, ya no hay rosas, solo espinas. Yo no sé quién es más fuerte, si la vida o la muerte. No quiero decir más nada, solo espero tu llegada. Yo lo que quiero es un burrito que me lleve lejos, que me lleve, llévame, llévame, a donde vayas contigo, llévame, llévame, que no quiero regresar, llévame, llévame. Burrito van Yerba Buena. BNN Vara. De wereld. De bel. De wereld. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. We vliegen door naar Denemarken, want daar woont René Passet. René, wederom een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Ja, we hebben het dus over euthanasie. Wat is nu op dit moment de situatie in Denemarken? Nou, die is eigenlijk, net zoals in grote delen van Europa het geval is, België en Nederland lopen voorop, maar de Denen eigenlijk niet. Euthanasie is officieel verboden, dus hulp bij zelfdoding is in Denemarken ook verboden. Mm. Maar het is wel zo dat als je ondraaglijk lijdt, dan kun je de zorg beperken als arts tot palliatieve zorg. En dan kan je dus ook ervoor kiezen om te stoppen met te eten en te drinken. En dan kan de arts hun lijden beperken door morfine toe te dienen totdat je uiteindelijk sterft. Maar daar houdt het wel zo'n beetje bij op. Je kan dus niet actief iemand hulp bieden bij zelfdoding. Nee, dus het gaat alleen om die morfine uiteindelijk, dat de dokter uiteindelijk nog kan toedienen. Ja, en wel de noodzakelijke zorg geven, maar niet meer behandelingen starten die het leven van iemand verlengen, waarvan ze toch al zeker weten die gaat overlijden. Ja, maar nu ziet er toch naar uit, je ziet in Canada al een enorme vooruitgang, dat het veel meer is toegestaan, het is nu helemaal legaal daar. Dat is heel snel gegaan. Is het ook zo het geval in Denemarken? Gaat dat wellicht binnenkort veranderen? Dat zou zomaar kunnen, want er is onlangs een burgervoorstel ingediend, een borforslee. En dat betekent dat 50.000 handtekeningen zijn verzameld. En dan moet dat voorstel in het parlement worden behandeld. Mm-hmm. En dat is dus onlangs gelukt. Het was een verpleger uit Aarhus, Lars Leo Ramsgaard, die was de initiatiefnemer daarvan. Oké, waarom lag zijn hart daar, weet je dat? Nou ja, hij ziet natuurlijk bij zijn werk ziet hij geregeld mensen die enorm lijden. Ja. En daar wilde hij eigenlijk actief iets aan doen. Ja, maar dit is ontzettend recent. Is dit de eerste keer dat er zo actief over euthanasie wordt gepraat? Nee, natuurlijk niet. Daar zijn ze eigenlijk al jaren mee bezig. Ze hebben zelfs al twee keer eerder een soortgelijk voorstel ingediend. Mm. Maar in 2018 strandde het voorstel op ruim 8000 handtekeningen. Dus kwam het niet eens in het parlement. En een jaar later hebben ze het zelfs nog een keer geprobeerd. Maar toen haalden ze het amper 2000 handtekeningen op. Oh. Heeft ook wel iets te maken met een schandaal rond een arts die inmiddels was veroordeeld. Maar daar kan ik je misschien zelf wat meer over vertellen. Zeker, want als ik dit zo hoor, dat zijn ontzettend weinig handtekeningen eigenlijk hiervoorheen. Hoe denken de Denen dan over euthanasie? Want dat lijkt niet al te positief. Zelfs 50.000 handtekeningen vind ik nog niet per se heel erg veel. Nee, en dat vond ik ook zo gek. Want ze hebben dus 10 jaar geleden hebben ze een onderzoek daarna gedaan. En daar bleek eigenlijk uit bij de vraagstelling dat 72% van de Denen vindt dat euthanasie bespreekbaar moet zijn of zelfs mogelijk moet worden. Maar de politiek die ligt enorm dwars. Die kijkt daar eigenlijk heel anders naar. Mm. De meerderheid van de Deense parlementariërs tijdens datzelfde onderzoek van 10 jaar geleden vond dat euthanasie verboden moest blijven. Dat was ongeveer 60% van de parlementariërs die daar tegen was. Ja, maar dat klinkt dus alsof het wel echt kansloos is, dus wat er nu wordt voorgesteld. Ja, maar er is politiek wel het een en ander veranderd in Denemarken. En op dit moment hebben we een regering die zowel uit linkse als rechtse partijen bestaat. Mm-hmm. De huidige paarse regering. Wij hebben dus ook een paars kabinet eigenlijk. En daar zouden ze wel eens liberaler over euthanasie kunnen denken dan eerdere kabinetten. Oké, dus het ziet er iets rooskleuriger uit op dat met dit voorstel. Dan, je zei het net al kort even, de zelfmoorddokter die ervoor zorgde dat er heel weinig handtekeningen werden opgehaald voor eerdere voorstellen. Wat is het verhaal rondom deze zelfmoorddokter? Dat klinkt heel spannend. Vertel. Ja, nou ja, volgens mij is er in Nederland, we hebben destijds de pil van Driom gehad. Dat is misschien iets vergelijkbaars. En in Nederland waren natuurlijk ook genoeg artsen die wel actief hulp boden bij zelfdoding voordat het werd toegestaan. Maar in Denemarken hadden we Svend Links, of dat hebben we nog steeds, want hij is inmiddels hoogbejaard. Maar hij gaf tijdens een radio-uitzending in 2018 gaf hij toe dat hij mensen bijstond die een einde aan hun leven wilden maken. Dat veroorzaakte destijds best veel ophef. Hij werd ook veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. En hij werd door het medisch tuchtcollege hier in Denemarken werd hij eigenlijk uit het artsenambt gezet. Dus hij is sindsdien geen arts meer. Ja, maar hoe deed hij dat toen in die tijd? Nou ja, hij gaf gewoon adviezen bij zelfdoding. En, okay. en mensen wisten hem ook te vinden. Ja. En tot de dag van vandaag hoor. Hij schat zelf dat hij ongeveer 2000 mensen heeft geholpen bij het beëindigen van het leven. Oh. En hij krijgt nog altijd per dag gemiddeld een mailtje met een aanvraag daartoe. Dus hij is eigenlijk nooit gestopt. En ja, inmiddels wordt daar iets anders over gedacht dan in 2018. Anders zou dat, dat burgerwetsvoorstel ook niet kans van slagen hebben. Nee, maar ja, ik kan me nu. Ja, ik kan me wel voorstellen dat nu veel artsen wel anders naar hem kijken dan een aantal jaar geleden. Dat ze het misschien iets meer met hem eens zijn dan toen. Ja. Het is, euthanasie is in veel Europese landen een glijdende schaal. Of hoe zeg je zoiets? Ja, er wordt wat liberaler over gedacht dan 10, 15 jaar geleden. Precies. Nu wordt dat voorstel besproken. Hoe gaat het daar nu verder mee? Ja, dat is nog een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Ja. Het gaat eerst naar een zogenaamde ethische raad. Die gaat zich erover buigen. Als die groen licht geven, dan wordt het vervolgens in het parlement besproken. Die kunnen overigens zo'n burgeradvies wel naast zich neerleggen. Maar ja, dat gaan we zien. Ik zat te zoeken naar de datum wanneer ze het in het parlement gaan behandelen. Maar dat kon ik ook nog niet zo snel vinden. Okay. Maar dat zal ongetwijfeld wel dit jaar gebeuren. Nou, we gaan dat allemaal in de gaten houden wederom. Spreek ik je hopelijk tegen die tijd weer. Voor nu, heel erg bedankt René Passet vanuit Denemarken. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Go ahead. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van De Wereld van Binnenvaren van deze week. We hebben het gehad over euthanasie en de BRICS-landen vrij uitgebreid, allebei. Je kan de gesprekken terugvinden op de NPO Radio 1 website, dat is www.nporadio1.nl, of in de app. Verder heb ik natuurlijk veel internationale muziek gedraaid. Mocht jij zoiets hebben, ik weet een enorm leuk internationaal nummer. Nou, laat het mij dan vooral weten. Stuur die allemaal in via de mail of via de NPO Radio 1-app. Of je mag ook altijd bellen volgende week en wie weet neem ik op. En laat weten welk leuk internationaal nummer jij wil horen. Ik wil je voor nu heel erg bedanken. En volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En dan vliegen we weer samen de wereld rond. Tot dan. Radio 1.